وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعيتو احباب مصطفى جاي طال عمره لنب دي لن نيو تي نيو بوب nga xamni moy nuyu bu mat bi nono dama bëggon rek wax li nga xamni moy ñiap lolu nga xamni ki mi ngoy wax ñass nga xamni moko duggal legi waaw bu ko defé comme kenn waxu ci mané nak xaaral donte sax jot amul xaaral rek ma dal ci waxtar inshallah fofu yeenentou def ni man tawadda kep ko xamni japp na fa ahsanul wudu mu dalli nak rafetal ak njapam jël tawam melni kuy def lu am solo melni kuy def lu am njirign duma ne melni waye pour rek manam jox ko importance nga rafetal ko boy japp tamit bu lu wax ba rek nga pare donc lolu bu amé lum wax mo ne kharajat khatayahu min jasadi mo ne lolu bu amé sa yaram wi lepp lo xamni lu bon la wala ay ñaawteef la yo xamni jëfoon nañ ko lepp da fay genn kon genn gogou man dama ci dégg dañ la koy bal waye tamit gëna yaatu lolu ndax lim ci tek moy hatta takhruj min tahti asfarihi donc lolu moy mi ngi duggu ba ci genn ba ci li nga xamni moy même ci wey ci suufu wey sax da nga gis ni lolu buñ fay genn naam bu ko defé nak comme suba bisub tafsir la ma bëggoon nak jéxal lolu di al mu'awwidhatayn bi deng nga xamni waxon nañ suratul falaq nga xamni paré won nañ ci expliquer won tamit deng rapport bi mu am ak yenen ay donc tout ça la kon mbok yi fofu dal dama leni annoncer ne ci kanam touti dinañu indi suratul nas bu ko defé mu nek sar bo xamni lu am njariñ la waye tamit li nga xamni wax nako ci hadith bi nga xamni moy mbirum ñiap nga xamni deng daf lay setal lolou dafa am rapport ak lolou donc bi baxna mën na la avancer tout rek xamal na la nit ki ay jinné ko top bëgg dugg ci mom di jaar fure nak ouverture buñu gis rek ci deng nit ki dinañ ci jema jaar tay ouverture yi xam nañ len légui nak ouverture yoy yep nak ñiap lay ñëw nak di protéger ouverture yoy kon ma jox la exemple rek masalan boy sorox ndiko nga genné ndox mi sa bakkan deng lool ñu tuddé ko firu loola borom xam xam yi nga xamni xam nañu wax mbirum jinne dañuy wax ni bu doon jinne yi nga fexé duggu ci yow bi jaaré fofa de nga borom xam xam ba dafa ni put lañuy def wacc dañ nan put wad donc ñiap mu nekk tamit protection de nga contre sheitan yoy kon mbokk yi ci kanam tit rek dinañ duggu ci loolu di len jaajeufal di rafetlu lool li fi jotta jaar waaw si khassata nak cheikh habib waaw ak nga xamni mo poser question bi ak nga xamni dal ñofi jotta jaar kon bok ci kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.